У эфіры радыё Свабода. Я Віталь Сямашка, запрашаю вас на лічыну ў вёску Тарнова. Падставы ехаць у вандроўку ў Тарнова былі важкія. Мінулым годам лідскі вертыкальны друк з таго, што адбываецца ў раёне, кажуць, найбольш славіў поспехі ўзніклага ў вёсцы 2 гады таму аднайменнага аграгарадка, які, маўляў, цалкам змяніў да лепшага жыццё тарноўцу. А яшчэ у часы крызы тут нібы поўнай хадой ідзе рэстаўрацыя сядзібнага комплексу 19 веку, унесенага ў дзяржаўны рэестр архітэктурных помнікаў. Як мінімум, захацелася пабачыць усё на свае вочы. Тарнова выправіўся разам з 27-гадовым сябрам партыі БНФ Сергеем Сідарэнкам. Ён пэўны час там жыў. Адразу накіраваліся да 2-павярховага свежапафарбаванага будынку школы. Там працуе мясцовая краязнаўца Галіна Жукава. У чаканні яе прыходу завуч Наталля Баяркіна, што нядаўна прыехала з Казахстана, слову на ухвалы не шкадавала. Днямі для 160 вучняў адкрылася новая спартовая заля. Абеспечена кадрамі, снабжэнне ў нас транспартнае харошае. Сама школа в этом году 40 лет. Ей выпускнікі нашай школы Кристина Лелько, Статкевич, певец, генерал Смольский. 2 года падряд учащийся нашай школы по беларускаму языку на централізованым тестіраванні получаюць 100 балаў. Але вось і памянёная Галіна Жукава. Мілаведная дзяўчына, 6 год настаўніца беларускай мовы. Кажа, што ці не ўтрае больш часу, збірае матэрыялы пра паркавы сядзібны комплекс. Пашэнціла было сустрэцца са старажыламі, якіх сёння ўжо няма на гэтым свеце. Яна з захапленнем распавядае. У школе пачала збіраць, у каледжы лідскім. Пасля каледжы папаўняла яе. У сядзібу ходзіць гэты сядзібны дом, стайня, лядоўня і ветраны млын. 3 былі ўладальнікі, гэта Кехля і Маўрас і Тырнаў. Памешчыкі, так. Быццам бы ад прозвішча Тырнаў, Тырнава, а не Тарнова. Потым змянілася гэта назва. Мне яшчэ ўдалося пагаварыць з жыхаром, які жыў тыя гады, яму было 90 гадоў. Ён нам расказваў толькі пра аднаго Маўраса. Быў вялікі сабака, якога любіла дачка. Між тым зараз ці памятны манумент быў пабудаваны ў гэтым жа парку. Былі пасаджаны элітныя дрэвы, і там і дубы вікавыя, та граб. Я яшчэ старажыл расказваў, што была яшчэ сядзіба адна. Быццам бы на калясніцы граф ездзіў. Спытваю, як ідзе рэстаўрацыя. Галя разводзіць рукамі. Аказваецца, замест яе у сядзібе ўжо будуецца 11 кватэр. І там арганізацыя, ну, яна ўжо ад'ехала. А зараз там працуюць проста... Будаўнікі звычайна. Да. Мы абяцаюць да восені здаць. Але гавару, што замарожанае скоро будзе, таму што грошай няма. А мы ж сваё бюджэт строім. Увогуле быў раней цэнтр Тарнова. Там была бібліятэка, клуб, бухгалтэрія. Там зал такі вялікі. Сель справлялі. Вырашылі, што ў архітэктурным помніку там не могуць жыць людзі. І пачалі выбіваць вокны, дзверы, і гэта стала прахадны двор. Дзіралі, каму трэба дошкі. Там аварыйны стан быў, ты не ведаеш, куды ты там правалішся. Там што падлога была выдзерта, ўсё. Кватэры гэта ж будуць ўжо евро. Вышыня 3 метры ў адным пакоі. Мне, канешне, шкада. Чаму яго не рэканструіруюць, не ў старажытным варыянце? Ідзем да сядзібы, што ў некалькі сотнях метраў. Яна пры канцы вуліцы і, здаецца, наплывам паступова запаўняе сабою ўсё. Хоць дом у рыштаваннях, слядоў рэстаўрацыі бадай не назіраецца. Абвалы, трэшчыны ў кубічных вежах, зробленага ў стылі мадэрн будынка. Гутарам з трактарыстам Валерыем Навагрудскім. Ён непадалёк жыве. Генерал царскай арміі. Там, дзе жыву цэрква, быў пахаронены. Вот, цара Гразюн быў залатым арожым. А потом, когда 39-й год, патрэжна было кому-то освобождзе, ніхто не знае. Вот тады разград. Сейчас на чудо мне осталось. Як вы думаете, кто жыць будзе ў этих хоромах? Тут там будзе жыць, кумера больше. Вы выходите в коттедж, пластыр зашли на лимуляцию. Тут же ж надо подключать газ, отопление. Та 63-гадова Станіслава Мікяніца мені за сотні метраў ад сядзібы. Ён разграбаў сумёт ілі яе. А вы самі сядзіліся туды? А зачем? А дзе курыцу пасаджу там? А дзе сінчо? Да, якая маладзёж, кабра хазяйства нічого не мае, там не мае даже дзе лопату паставіць. Ну а как ты з цим аграгарадком? Што-нибудь змянілася? Пішу, што змянілася. А што змянілася? Будлі бардзюры, тротуар всё разламалі, палажылі асфальт, а там тротуара нема. Лазню здалі 30 декабря 8-го года, лазні ще не робіць. Все средства, а то отпущены были для Тарнова Рахатка, Варацу и Орел Можейковой лучше парадок навел. А тут только типа филиала. Я народился тут, в Украине, бульбы, колгазов и черного хлеба. Разом со мной, Виталием Семашком, вы вандруете по вёсце Тарнова. Что на личном? Я народился тут. Другая частка вандруки была присвечена, як пишуць у лідскай газеце, феномену аграгарадка. Заходжу да сакратаркі сельсавету з падарня Ларысы Дзічканец. Я прапаную наўпрост. Хваліцеся, як змянілася жыццё 6,5 сотень тарнаўцаў. Кажа, асабліва не выпадае. Садзік у нас адрамантыраваны, школа, кафе адкрылася, асфальціравалі ўсе вуліцы. Заборы новыя зрабілі. Да. Сколько начальна? Сколько галоў? Пад 200. Сад у нас новы. А колькі я в сярэднім людзі зарабляюць? 300. Нічого не памянялася в связі з аграгарадком. Для людзей брикет, нехватка. Больше стало нарожаться семей. Смертей было на 64, рождение 11 всего лишь. Все-таки деревни наши оживают. У нас 28 деревень по сельсовету, там в основном пенсионеры. Тарновский миллиард народ прогнулся с тех вёсок. Ну, конечно. Накіроваемся да 5 прэзідэнцкіх двухпавярховых дамоў, пабудаваных аднак 3 гады таму, яшчэ да аграгарадка. Спыняе на шляху палявода спадара Іосіфа Шамрэта. А пажылы чалавек вымушаны быў пераехаць пасля адкрыцця аграгарадка з родных Дубчана ў Тарнова. Дубчана дамоў няма. Тарнова на ўсе вёскі з'ела па сябе. Да, так яно і ёсць. Да мінімаю, ківо цяпер даплачваю 250. Да пачаў ногі, што 300. Начальства чапляецца? Бывае, не ўбралі во капусту. Прыехалі людзі, началі збіраць. Прэмію знялі? Знялі. 23-гадовы Іван Круглы на трактары 6-й год. Яго на твар робіцца самотным пасля майго пытання пра аграгарадок. Кажется, аграгарадок так вот мільён ўжо будзе зарабляць. Такого не было і не будзе. Тэста. Зараз зімою, то і гэтага можа не палучым. Працаваць даводзіцца. Летам в гадзіну па 12 жыве, да? Да. Бульба, сена, салома. Паляпшэння ніякага не чакаеш? Я не чакаю. Планы ёсць. Горад хаця будуць. Уходзіць больше, чым прыходзіць. Можна было прабіць. Не хватае пражыць просто. Хорошо, вот я ещё пока, ну, дзяцей нету. Пополучалі гэта вот квартиры. Навязаны. Да. У справедлівасці апошняй тэзы пераканаліся праз некалькі хвілін, калі падышлі да першага дома. Цётка Евгенія Паўлікевіч пільнавала на двары 5-гадовую Кацюшу. Уже 3 гады 4. Саша ўсё ж пакляваў, клеілі, красілі. А свет так правялі, што разбіраліся самі. Доме 6 кватэр нам адчынілі толькі ў адной. Усе на працы. Кабета распавядае, што працавала вартаўніком у садку, мае 2 дзетак і зараз у дэкрэце. Яе боль надзённа. Когда это все растаивает, мы тут плаваем на лодках. Само место глинистое, мягкое. Нам ни дорожек не пробили. Дети идут в школу, перебуются 2 раза, потому что невозможно пройти про лужину. Ни детских площадок. А тут у нас и гуси плавают, и качки из всего района. Когда мы обращались, а он, вы потеряете, Прокопик. Нам надо хохлов заселить. А мы стульницы, слухайте, я-то, мы стоим по хлебу. Стоит же ж такие бомжа. А женщина кажет, Лицкий хлеб смажный, кажет, он свежий всегда. А я положу в карман 1 200 000, могу всякого поесть. Я говорю, ах ты зараза, говорю, что ты, говорю, рисуешься. Говорю, наши мужики робят от зары до зары за 200 000. А я не люблю то же самое, что наши женщины на полевых. А який сенс? Не знаю. А сам, пирогаром, даты. Зовут я. А я что это? Вот тогда я вам ничего не скажу. Мне нравится, все устраивает. Канцы вёскі выходзім да нядаўна высаджанага на плошчы ў 60 гектарах сада з грушамі. А праз кіляметр вёсачка без указальніка, нібы вымерла. Але вось чалавек у кажуху убірае з рыдлёўкай на двары. А калгаснаму цесляру Анатолію Гаелю 2 месяцы да пенсіі. Смеецца, што сядзіць на 2 крэслах. Я часціка тут рабіў. Ферму строю, бы толькі то неплохо так получалі. Ну 600-700. Карцуюць ще квадрат, каторая стаяць домікі, то кінуўся. Все в яму, яму, яму. Сад і все. А народ весь Тарнова подобрала, да? Ну, тут у мене мать ляжить уже 3 гады, інвалід. навінкі вандроўкі, а гутарым з маім спадарожнікам, сябрам партыі БНФ Сергеем Сідарэнкам. Хлопец відавочна ўражаны ад убачанага і пачутага. Ты ўбачыў бляск аграгарадка Тарнова? Гэта ўсё бурбалка, ўнутры ўсё лопаецца. І то людзі скардзяцца, што ўбралі сцежку, каб людзі хадзілі, што можа машыны іх задавіць. Раённая вертыкальная прэса піша пра тое, што мемарыяльна-паркавы комплекс рэстаўруецца. Кажуць, і воўкі сытыя, і бабарады жывыя. Але што будзе з помнікам? Гэта сапраўды ўжо будзе не помнік гістарычны, гэта будзе проста жыллё для людзей. Ці яно будзе зручнае? Гэта прагазуч невядом, будзе ці не будзе, будзе ці вада ці не будзе. Мясцовыя жыхары, каторыя прывыклі мець свінчой курэй, ніякого ні хліва, нічого няма, нікуды гэта паставіць. А сустрэўшыся з маладым хлопцам, ён ніколі там не будзе жыць, таму што гэта прывязка. Мусіш будзе працаваць заўсёды на гэтай калгасы, нікуды ты не змыеш. Як ты думаеш, чаму кіраўніцтва Тарнова, пры тым, што не могуць заплаціць больш за 300 тысяч сваім працаўнікам, запрашаюць столінцаў за мільён? Зразумела, нехта гэта мае некую выгаду. Па грошы, а хто можа жыць выгаду, акрамя тых, хто гэта запрашае? Вось гэта кіраўніцтва. Баяцца называць прозвішча. Калі мы з табой сёння зашлі ў школу, настаўніца звычайнае пытанне задалі, яна сказала, баюся, што не тое скажу. Бо я сядзець у рваных ботах і баіцца прызнацца, што рваныя боты. Тыя ж самы прэсідацель сельсавікому з нам заявіла, што як атрымоўвалі невялікія заробкі, так і атрымоўваюць. Вось які сэнс тады будаваць цэгры гарадкі і паднадуваць нейкі шокі, што мы так от падываем вёску? Ну, просто смешна. У гэтых умовах найбольш выжыўны падаўся той чалавек, які працуе і на дзяржаву, пры гэтым не скрывае, што ён працуе на прыватнік, хоча выйшаць з гэтых умоў. На машыне часу я апынуўся нібы 80-е гады мінулага стагоддзя. Гэта быў я, Віталь Сямашка, і маё падарожжа на Алічыну ў вёску Тарнова. Усяго найздароўшага.